حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عياذنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد قال جل علا في مقام آخر: رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. شكر سباس الله درگاه بجاب يارنت الله تبارك وتعالى توفيق داس وعمري باقي يركض كاكي الله تبارك وتعالى لغا جنبي دين دليل مبارك روز جمعة خير يوم طلعت فيه الشمس بهتري روش كالروش دارية تلوى كان كالروش جمعين فيه خلق آدم داري روش آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر خلقنا بذا وفيه أخرج وفيه أدخل الجنة داري روش در بهشت واركنا بذا وفيه أخرج داري روش أز بهشت دارك جاك بذا وفيه تقوم الساعة وداري روش قيامات برفاء به وفيه ساعة يستجاب الدعوة در روز جمعه یک لحظه هستن که دعا قبول بی علما وشن که این لحظه بعد از عصر الى غیبوبت الشمس تا غروب آفتاب تا روز ایره ره این لحظه لحظه که دعا در لحظه قبول کنگ دی و دعا را کنگ ندی آیه که جلوی شما هست، الله تبارک و تعالی یک مژده کامل برای امت اسلامی و رسول خدا صلی الله علیه و سلم داد که این مژده برای اکمال دین الله تبارک و تعالی ایا نازل کن بر قلب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در روز عرفه و شیری جبریل علیه الصلاه و السلام ای آیات بر قلب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وانی و وحی کن که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. مروتی من الله تبارک و تعالی این دین بر شما کامل کرد و هدی نعمتو که نعمت اسلام الله تبارک و تعالی بر شما کامل کرد و رضیت لکم الاسلام دینا و من برای شما ای امت مصطفی صلی الله علیه و سلم اسلام اختیار کو و راضی بینم به دین که شما دین بینم. عزیزان من معنی اسلام چین؟ علماء وشن الاسلام یعنی الاستسلام لله بالطاعه وانقياد له بالعبوديه والبراءه من الشرك واهله. اسلام يعني انك مسلمان كي ادعي اسلامك بايد تسليم اوامر الهي بي. وانقياد له بالطاعه وانك كاملا وخالصا في اطاعت عبوديته وبندقيه در مقابله الله تبارک و تعالی ثابت بکن. و سوما این که از شرک و اهل شرک و بدعت دیر ببید و بیزار ببید. ایه اوشن اسلام و تسلیم بیگ در مقابله الله تبارک و تعالی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گوشید کل امتی یدخلون الجنه، تمام این امت وارد بهشت بند إلا من أبى، ما يركسيك إنكار بكم. صحابون تعجبكم كيف بهشتنا نلوتي، كيف نعمة إلهية نلوتي. قيل ومن يأبى يا رسول الله، كيف إنكارك بهشت مرة، بهشت مرة، كيف إنكارك بهشت نعمة إلهية خشية لذتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بايك لحن حكيمانه قشي که مجمل ولی در ای لفظا برداشت به استنباط های مفصلی است. قال رسول امین گوشید من اطاعنی دخل الجنه، هر کس از من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اطاعت بکه اوارد بهشت، و من اصانی فقط ابا، هر کسی از من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نافرمانی بکن و روی بگردن بگوید که بهشت نلوتی و از بهشت اکراهی یعنی که بهشت نبلوتی و بلیه کنی گویا که انکاری کن. الله اکبر. موضوعی که انتخاب کرده جمعه در مورد بدعت و تکامل دین که الله تبارک و تعالی ای آیه وقتی نازل کو یهودیا رو عمر بن خطاب حنشو گفتید که ای آیه شما دینا است ما گندین، اگر بر ما یهود نازل بریزه ما این روچ یخ نگید وشتی چی آیه آیه عمر بن خطاب گشت فاروق اعظم ای آیه یهودیا وان اليوم اتملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. ای آیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در طول دعوت خود با یک جهد و تلاشی و روح الهی که الله تبارک و تعالی عاشق مرتدق در فری ارشاد دعوت، دعوت توحید، دعوت یگانه پرستی، دعوتی که دعوتی یا که گوشتی در کوه صفا صلی الله علیه و سلم قولوا لا اله الا الله تو بغشه هیچ معبودی بر حق بجز الله تبارک و تعالی نیست و آچیزه کش محبودی جندا شرک بدگن، آچیزه کش محبودی درندا اختراق بدگن آبوتن آباتن. عزیزان من الله تبارک تعالی ارشاد فرمانی از امتهای گذشته و آها انذار داد و توجیه که امت مصطفی صلی الله علیه و سلم که رهبانیت ابتدعوها ما كتبنا عليه یک درمنشی صفت که آش امتیان بخواهد ایر کرد و آی یک صوفی گرایی یک درویش گرایی مظلومت نمایی و عبادت که از طرف فضل آ قوم و گروه ها ملت برفت ایر کرد الله برسشین ما آ عبادت براشون فرفت نه ما دستور نداده ما کتبنا علیهیم ما براشون فرض نکده آشان بری جندا اختراع کده ایجاد کده علماء گوشن بدعت یعنی چه؟ بدعت از بدع یبدع و ابداع گرایید یعنی جدید شرمیان اختراع نوآوری بدعت گوشن که لغتا در زبان عربی گوشن یکی مبدع مخترع گوشن ابداعات یعنی اختراعات کسی که چیز جدیدی اختراع کن گوشن تی مبدع و چیزی که اختراع کنند بیده گوشن تی ابتداع ای چیز اختراع کنند بیده و بعضی چیزهایی که در دنیا هستن گوشن تی ابتداع ابداعات اليوم اختراعاتی که امروزی هست از علوم دنیوی ای زمانه اما اصطلاحا بدعت چه گوشن اصطلاحا علماء سلف گوشن بدعت به آچیزی یک گوشه گبید که شخص در دین یک نوع عبادتی یک نوع اعمالی انجام بداد یا اقوالی بیارید که نه براشی رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور داده نه الله تبارک و تعالی براشی کتاب نازل کرده و آیه نازل کرده براشی دستور نداده و نه صحابه کرام شاگردان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم این کار انجام داده و براشی دستور داده یعنی هنچی کاری کاری که غیر از ایش که الله رسول الله صحابه کرام براشی دیدگن و براشی دستور داده آ شخص و فکر هنچه چیزی غیر از اسلام غیر از دستور الله غیر دستور نبوی غیر از دستور صحابه و منهج سلف بدعت همیشه و شد اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم فبدعت تعریفک رسول خدا صلی الله علیه و سلم گوشی و ایاکم و محدثات الامور ایمنی امت برحذر به از چیزهای نوپیدا که در دین بدعت شخصی که آیه ذهنا منعکس بید چیزهای جدید گوشی جدید در دنیا است آ چیزی که در دنیا اکید چیزهای جدید اختراعات جدید آیه نوشن بدعت آیه نوشن پیشرفت تکامل اما بدعت و نوآوری در دین در اصطلاح اما بعضی از جهال فکر کنن که در دنیا هم چیه مروچی علم هم چیه پیش رفت برق آد که تلویزیون آد که کلر آد که وشی بدت چیزی پیامبر زمان ها نبیدن نباید ما شما استفاده کنیم ای آدم اولا جاهله دو من آیه فکر هم چیه قاصرین که دینا به ای آ شکلی ها که باید و شاید نفهم بید الله تبارک تعالی وقتی که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آخری پیامبر انتخاب کو و یه دین کامل و شامل الله تبارک تعالی این رو چه فکر بودن و ما کان ربک نسیا الله تبارک تعالی هیچ وقت فراموش کاری نیست و دین اسلام دین کامل برای هر قشر برای هر گروه و قوم و قبیله و برای هر زمان و اطوار وقتی که این دین برای آمی و آبی سواد مکه نازل کنک بیده آشون وقتی که این دین فهمده این زمانه کسانی که دکترن صاحب سوادن علم هستن فهم هستن برای آشون سختر و آسانتر باید بید وقتی که الله تبارک تعالی این قرآن مجید بر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل کن فیان برای ننویسک دونتا نمونه فتوشت محمد أمي. لذا بر هر مسلمانی واجب که لیمیز الخبیث من الطیب، چیز پاک از چیز خبیث و ندرست تشخیص بود. در مقابل سنت الهی و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک چیزی هست به نام بدعت، که بدعت خطری از نفاق از کفر در مقابل اسلام گشتره. لذا منافق آچیزی که اسلام ظاهر کن ولی تشویش بر تظاهر علمیت و دانش و اخلاص نکن، آفر اسلام که من بر باطل و کفر که ظاهر جبهه مقابل اسلام، اما بدعتی و شخص بدعت گذار شخصی که تظاهر به حق کن در حالی که نزون جهلی هست، فکر کن من بر حق با و برفدی ای بدعتا پافشاری کن و تعصب ایره و نره تحقیقم نکنده. وقتی که آشیه گوشه گبی فلان ای کاری که تا انجام ده، ای چیزی از زینا، سندی از زینا، دلیلی از زینا نیست. نه آگوشی مای علما گوشتن، بزرگان گوشتن، ای خدا هنچو کنه، ای قوم قبیله عرف هنچوه، یعنی کل گمراه هست. چنان که گفت مشرکین مکه ده إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. ما هو دي في الفيروف عن شو دي دعان؟ إيه كارك دعان؟ يعني غمراه بي دعان؟ عن شو تصور كده عبد المطلب كسادات وبهتر شخص قريش بي ده غمراه؟ إيه شو جزاتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بر هدايته أبو جهل عن شو باش؟ نامی ابوالحکم صاحب دانش، صاحب رأی، صاحب حکمت، اش ای یک تیم دعوت الهیت دا، دعوت خوبی دا، ای برحق بی می دانا، می سادات، می آبا و اجدا گمراه بی دگن. آشا برفری بدعتا اعتراف نکن، برفدی ناحقی اعتراف نکد و سعی نکد که بر حقا طلب بکن. لذا در زبالدان تاریخ آشانی نام است و الله تبارک تعالی فری هدایت آشانی نفیده. من جاهد فینا لنهدینهم سبلا، ای الله سنت الهی، هر کسی که حقی طالب ببی و در این راه تلاش بکن، الله تبارک تعالی حقا آشیا شونه دار و بر آشیا استواری کن والرهنمائية. فشما شو دعاكنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بار إله مارا حقا شون بدا توري كشاهد بايد ومارا برئي حقا سراء نسيب عمل وتوفيق عمل حاصل، ومارا باطلا حنشو شون بدا ومارا توفيق بدا كبا راه باطل مره وما باطلا اجتنابه بازده ودوري كن. سنت الهی واضح، سنت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرگوشی ترکتکم على بیضاء لیلها کنهارها لا یزیغها لا یزیغ عنها الا هالک. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در هنگام وفات فریا هنچو اصحاب فریا وصیت کن صحابان که فهمنه که ادین بر حق بر فدی مال و جان نصار ادین کده، اما بازم رسول خدا صلی الله علیه و سلم توصیه کن من شما را بر یک دینی یا بر یک حقی یا بر یک حقیقتی یا مرد کده که آشیه روج آشیه شب از نظر روشنایی مانند روج، از نظر روشنایی از هر من الشمس فی الزهیره، واضحتر و روشنتر از روشنایی روج در هنگام ظهر. کسی از ادینا روگردانی نکن و کج نره مگر آقتی که واقعا لیاقت حلاکت و الله تبارک تعالی برشی حلاکت نوشته. رسول خدا صلی الله علیه وسلم مبشید من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. الله اکبر، با جدیت وقاطعیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم وشی هر کسی از طرف بد یک کاری انجام بداد لیس علیه امرنا که بر آشیه بر آکاره سرا من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و دین الهی بر آشیه سرا امر نکند فهو رد آمردود قطعا مردود اما کسی که اهل بدعت و اهل تعصب و هیچ وقت نلوتی که راه مستقیم بره آهیا چند وجه و تقاسم هستیم را شیستن علماء آشیا چند دسته تقسیم کنن این افراد یکی ایشین که این اشخاص یا طمع دنیوی هستیم که ای کار کنن یا جهل مرکب که آشان سرا هستیم یا تعصب محض و قومیت براشون سرا مسلط بدعت یک چیز خطیری که علمای سلف براشی سرا تأکید کنند و حتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم کسی که بدعت انجام داد و ترویج داد لعنت شیطان و الله تبارک و تعالی وعید سخت برای شخص شیطان رسول خدا صلی الله علیه و سلم وشی لعن الله من آوا محدثا لعنت الله تبارک و تعالی برای شخصی که بدعتی یا جاهدات و تعییب یکند عزیز وعید سختر که لعنت الله تبارک و تعالی یعنی دوری از رحمت الله تبارک و تعالی برای شخصی که یک بدعتی یا تعیید کند و برای بدعتی فتوا عمل کند فکر مکند عامی مردم در این حدیث شامل نیم بله شاملن او کسی که یک نوع تعییدی بر عابدت سرا انجام دادن و عابدت و فتوایی که شخص داد و فتوای سرا عامله بود ای وعید براشون سرا لعنت براشون سرا و الله تبارک تعالی فرموده گوشی فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم برحذر ببن بترسن آکسانی که از دستورات الله تبارک و تعالی و از سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم از سنتی که صحیح ثابت از سنت الهی و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم روگردانی بکنن یکی آشان یک فتنه در دین آشان سرابی یا یک عذاب دردناکی هم در این دنیا و هم در آخرت آشان دامن گیر دین ای مسلمانان دین کامل دین یک برنامه که الله تبارک تعالی کامل بکنه و نه کسی تو که واضی هر اندازه آشه مرتبه زیاد بی حتی به درجه صحابه برسی و صحابه جن بی که با فضیلت ترین فرد بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه حتی ابو بکر بی جن بی یک چیزی از طرف فضل برای دینا اضافه بکن از آشیا قبول کنه چه برسی به علما و کسانی افراد عادی این دین کامل کنه دیده و الله تبارک تعالی فدی مسئولیت در قبال حفظ این دین در آیت الله تبارک تعالی فدی بیان کنه در قرآن مجید نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ما این قرآن این برنامه این دستور این دین ششتاله و مربر ای دین سرا حافظ قرآن دستور الهی و دین اسلام پایه و معجزه همی قرآن شرح قرآن سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم سنت چه؟ آقول آفعل و آتقریر و تعیید سکوتین که از رسول خدا صلی الله علیه وسلم سرجه و ادا کند آشیوش سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فدی امتی هنچو تعلیم داده آن معلمه هنچو تعلیمی داده که حتی دستشوی ربک و آداب دستشوی قضا حاجت براش نشونده چه برسی به غیر از آداب و سننی که اهمیت گشتره رسول خدا صلی الله علیه و سلم گوشید من شما را بر یک سفیدی یعنی روشنایی مرد کدر که آشیه شب از همچه روشنتری که مانند روز شد. صراحتا رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان کرد کسی که از ای سنتا روی گردانی مکن مگر کسی که ورشی سر حلاکت فرض کنید و لیاقت حلاکتی. اما ای مسلمان خوشحال باید که این مسئولیت در قبال فقط علما و ملانه، نه شما امت والله العظیم مکلفه که بدی دین از که گره، والله این دین امانته و این دین هنچو اهمیت هستیم که باید شما اهمیت دینا بزانید. هر مسئله در شبه امور دنیایی ها پیش کهید اگه واقعا شما ادعای اسلام و مسلمانیت کنید باید ای کارا فدیا در مقابل دین الله تبارک و تعالی مقایس قرار کنید و برابری قرار که واقعا ای عملی که ما انجام دین طبق دستور اسلام آیا اسلام برای شیه سرا اجازه داره و امری کده آ وقتی بری کارا سرا انجام بده. نه ای که من قوم و قبیله ای کارا انجام داد من پدو پیرکوی کار انجام داده و ای عرف من قومه ای عرف من قبیله والله لازم ای گمراهی واضح و افرادی که ای کارا کنن و برای ای کارا ادعای دلیل اکنن از قرآن و سنت والله لازم دروغ من الله تبارک تعالی جاهلیت را بکن. رسول خدا صلی الله علیه وسلم دعوا و عرفهای جاهلیت رد کرد و گشید در فریز زندگی ها وقتی که میان مهاجرین و انصار اوس و خزرج منافقین یک رخنه ایرکوت که آ رخنه بوی جاهلیت بوی تعصبی است. رسول خدا صلی الله علیه وسلم او بدعوا الجاهلیت و انا بین اظهرکم آیا نفحات و بدعت های جاهلیت شما زنده کنه در حالی که من زنده گون در میان شما والله العظیم بدعت گمراهیه چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتین کل بدعت ضلاله هر بدعت گمراهیه. عبدالله بن عمر گفتین سلف صالح امت صحابی فاروق اعظم چک گفتین هر بدعت گمراهیه و اگر که مردم آ بدعت ها نیک بدانن ای تاییدیه الله تبارک و تعالی در قرآن مجید هفته سوره کهف یحسبون انهم یحسنون صنعا گمان کردن ما نیکی کاری انجام ده اگه والله العظیم آهن چه تصور کنن بدعتی فرد آه فردی که تفکر بدعت برایش سرا هستین و تعصب برایش سرا غالبین و شیطان عاشق قرینین و دوستین آهن چه فکر کنن که من نیکی کاری انجام ده و بر ای کار سرا پافشاری کن ای صحیح حالت خارج نین یا اینکه الله تبارک و تعالی تکذیب کن ای فرد ظالم و بدتی ای که دین الله تبارک و تعالی کامل نه. الله ولی گوشی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ای آیا تکذیب کن او فرد بدتی دوما تنقیص بر دین الله تبارک و تعالی و سنت نبی صلی الله علیه وسلم کن یجب هی دیگه واضح کن بر ای فدی بدتا ای که دین یک نور رخنه بر آشی سرا از دین که دین کامل نیست بدت هنچو به می شکل کرمی و سوما سلف گوشن علما و صحابه کرام که هر بدعتی از دین شخص و فرد و فکر ترویجی بدار حتما در مقابل بدعتا یک سنتی کشید یک سنتی زوان کرد والله العظیم حنشو و یک جبهی خطیری که بر شخص مبتدع و بدعت هستیم که شخص هیچ وقت آفری بدعتا دست نکشید و برای شیطان حنشو بدعت زیبا و خوش پسندیم که از گناه و معصیت ها پسندیده داره. سفیان ثوری گوشید یک از سلف صالح گوشید شخص گناهکار امیدی هستیم که توبه بکن زنگ با گناه کنم ای چیزی بدی اما شخص بدعتی برای ایش سره ای چیز سره هیچ وقت فکر نکن که ای چیزی ما انجام دادم بدعته و هیچ وقت تصور باشه ذهنا خطور نکن که من توبه بکنم چون که آهودی کارا توجیه کن دلیل واهی و سست کاری برای آهودی کارا سره یک دلیل کاری که آش شیطان آش دلیل سره برای قلبا چون مانند حسی را حل چون ایره کن برای آهودی کارا سره دلیل کاری مدرک کاری و هیچ وقت طالب حق و حقیقت نه اگر چه براشی سرا گوشه فلانی یک کارت انجام میده نه رسول خدا صلی الله علیه وسلم ما گشتن نه صحابه این کار انجام ده این کار واقعا تعصب محض جاهلیت محض وقتی که یک فردی چست بید فکار یک سنت الهی زندگ بکن سنت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زندگ بکن براشی سرا تهاجم کنن و براشی هنجو تنقیص کنن و گوشند با دلائلی که از فهم علماء گرند در حالی که علماء گفت دیگه توریون اما آشی شخصای ذهن و ذهن که براشی سرا فهمی هستین آهی فهم هنجو کدین در هماشی سرا دلیل دید در حالی که علماء جنده شخص صالح که واقعا خدمت گذار دین دیده آن مطلبی که حدیثی آسه و شرحی داده با سورینه که آن شخصا اسم باز کنه ایشیه سرا گوشن تی بده هست همه بده هست فرید فهما نسبت به علماء ده یک زور یک نوع چیز ناپسند به نسبت به علماء نسبت به رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم و رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم فعلین و عید ده ای شخصا و ای افراد و ای فهما که من کذب علی متعمدن فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ الله او کسی که بر من دروغ ببندی و تحقیق مکن و از طرف فاد با فهم فاد ای گفا بگشی آفدی جایگاه و نشنین برای جهنم آماده والله العظیم دین ارزش ارزش دین همچون والایی که خوشبختی و سعادت سی ای مسلمان ای بشر بر دین اثره لذا ای دین یک امانتی یک برنامه کاملی پس ای مسلمان بچار که بدی دین از سی ای مسلمانان وقتی که شما را یک در یک مسئله دینی یا یک شبهش می قلبه هستن والله العظیم شما مسئول باید ای شبه از فلی دینا برطرف بکنید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ده ما یوریبک الى ما لا یوریبک چیزی که دلا شک پرینید بدعت کار عمل برا تحقیق جز بکن فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمو کسی که اهل قرآن اهل علم واقعا و حقیقتا از آشون جز کنم آشون قسم بده واقعا این حقی مسئله هن شوید نه ای که شما بی خیال به و برای منفعت دنیوی فل برای اینکه مردم را شگانه کنند یا تعارف و تعصب قومیت این کار انجام بده والله لازم قیامت روز الله تبارک و تعالی رگی و جز تکنت و ای دین برنامه کامل و فری ذهنا حنی مسلط بکنه که این دین کامل و هیچ کس نتوی دین سرا نقصی بیاری یا این چیزی برای دین سرا عذاب بکنه رسول خدا صلی الله علیه وسلم گوشید ای کسانی که شما برای دین سرا استوار دو و شما ایمان آرده بسیت کمی صحابه در قبال ای دین مسئولیتا باید استقامت کن دعوت حق و هدیه بده و اتمام حجت بکنه گرچه افراد آتی قوم و قبیله بزیرن یا مدن و برای ایشی سرا استقامت بکنه متن حدیث ایشن قل آمنتو بالله ثم استقل بگش که من ایمان آرته به الله تبارک و تعالی من فلی چهره فلی زندگی فدي كل برنامه زندگی و حیات برای الله تبارک و تعالی واگذار شده و ما تسلیم الله تبارک و تعالی مسلمانت ایشی وشم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین و بذلك امرت و انا اول المسلمین منی قربانی منی نظر و نیاز منی عبادت منی حیات آنچه که در برنامه منی زندگی هستیم تمام دنیا هر چی منی در این دنیا پشت آن برنامه‌ای که خاص منی زندگی معاملات بید تجارت بید آ قصب و حیات بید آ معاشرت بید یا ازدواج بید تمام برنامه‌هایی که در زندگی هستیم تمام این دستور از کی باید گرگ بید از دین الله تبارک از شریعت الله تبارک زندگی و مرگ تی تمام ایشیوشن مسلمانی ایشیوشن اسلام شخص مسلمان گوشه اگه نبی تا فدی جرنده فدی قالبه فدی قلبه فدی یقینه تحویل اسلام من الله تبارک تعالی وشی ادخلوا فی السلم کافه خطاب برای همه آمین ای کسی که ادعای اسلام کنه ای کسی که مسلمان از آنه کاملا وارد اسلام بده نه ببای که فاری مو اسلامه فاری درین قلب تی اسلام و انکار کن ببر فری هوا و حوثا توجیه کنه و اسلام احکامنا نمنه یه نوشه مسلمان یه نوشه که تسلیم الله و الله رسوله اما برای عامة الناس عوام الناس الله تبارک و تعالی یک وحید شیطان که ای کسانی که شما عامیه و پیرویه که نزده علماء شخصیت طرف هیچ وقت مبه محقق مبه مقلب مبه متعصب مبه چنان که امتهای گذشته همی کار کده تعصب برفدی علماء نیر کده و آشان در مقام منزلت الهی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله عاشوا فدي علماء وفدي حبر كثير كي كم كي مسائل دينيه وحكمه دنيويه استنين اه هنشو در عاشون قلوب فلا وعاشون قول قبول كلا بدون اي تحقيق ممكن وياك در مقام انزلت الهيه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله خدایان بغیر از الله تبارک و تعالی الله گوشی کسی که بدعت انجام داد و ترویج فدی همه بدعت کن بدعت دون و بدعت هستن که یک بدعت مغلظه که همه کفر و شرک که شخص از دین خارج بید و شریعت جدیدی که آن شخص کاری یک بدعتی که آن شخص انجام داد از روی جهل تعصب تظاهر بر فدی حقانیت بدون تحقیق الله تبارک و تعالی فدی گوشی در ای آیه در ای آیه مجیده که در قرآن کریم هستیم که ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله آیا برای آهان شریکانی هستیم شرک در رسالات همی آیه شریکانی هستیم در دین اسلام ها که آهان دست هستیم در دین اسلام ها که در دین ها چیزی اختراع بکنن بیارن با عنوان شریعت که دستور و شرک شخص هسته که الله سبحانه وتعالی اجازه ندادن و نیافتیم این شخص ظالمی ادعای حقانیت و علوم بکن و ایه ادعا یک ادعای خطرناکی ایه ادعا بر ایه طریقا و نمود کن که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در ادای دین حد چنان که مالک امام مالک گوشی هر کسی ادعا بکن دینا یک مسئله بیاری برا مسئله سرا تعصب بکن گویا که ادعای کنه که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در تبلیغ رسالت خیانت کنه آشخت هم جوانه بود پس ای مسلمان برحذر ببه از چیزی که در دینا اشخاص و افراد چسبینن به دینا در حالی که از دینا نیست و سؤال بکنت و به دینا یاد بگرت به قیامت روچا و قبره اتها از این دینا شما رجز کنه گدی ما دین کن که دین چه او حبیب آیم گاشت اگه تم واقعا عامل قرآن سنت بر فهم صحابه بیده گه و طبقه روش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تبری پال ایر کد عمال سنت اجرا کنا او علی تتونی جواب عبد تتونی یا اسلام من دین اسلام اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ماهی که پیداغن یک ماهین که در این ماها هر کسی واقعا بتونی بلی گردن از آتش جهنم و نجات بداد آکامیان ماهین که در این ماها هدایت برای بشریت و ششتاره در این ماها قانون الهی که قرآن مجید نازل کنه بید. در این ماها که نیکی از یک نیکی به ده برابر الی هفتاد برابر الله سبحانه و تعالی ماهی این که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن در این ماها قرآن نازل کنند در این ماها که ماه بهار تقوان ماهی این که انسان باید در این ماها ولی جانا از چل گناه از چل نافرمانی و عصیان فدا دیر بکن ولا بشولی ولا به نیکی و خیر پیش قدم بکن و فدی کمرا خلمتا بندی و طالب خیر بدی و خیر آجا چنان که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گوشید تو دن فرشتہ دعا کنا وقتی که هنگاو رمضان نبی کرو یا باغی الخیر اقبل ای کسی که لوتو که خیر ہے ای که لوتو حسنات نیکی ہے ای حسنات وقتی که در دنیا فرصت انجام دهی فکر کنه که حسنات جزا دهی لنه والله العظیم که جزا دهی آن روچه که در همهی در شهرهای در صحرای محشر در مجلس الهی در دیوان الهی جمع بید الله تبارک تعالی جزا سبود آمین آن وحدی خوشحال بید والله العظیم آن خوشحالیه احساساتا با هیچ خوشحالی دنیا تر رقمه نتونه مساوی کنه آن خوشحالی خوشحالیه که عباد الرحمن که وقتی با نیکی هایی که در این دنیا پشت انجام دن والله لازم خوشحال بند که بار اله تغن ناظر ده که وقتی این ماه استقبال کو با روچگی با قیام با ذکر خوشحال بند که الحمدلله دنیا پشت ما این نیکی کار انجام پس دعا بکن که اللهم بلغنا رمضان تنها این دعا مکن خدای ما را رمضان برسیم اللهم وفقنا لعبادته فی بار اله ما را هم توفیق ده که عبادت بکنه ترا در این ماه در این ماه الهیه ترا عبادت بکنه و می گردنا از آتش جهنم بار اله در این ماه میگردیم اللهم اعتق رقابنا و رقاب آبائنا و امهاتنا من النار بار اله می گردنا می قدمانان گردنا می قوم و قبیله گردنا در این ماه از آتش جهنم نجات در این ماه الله تبارک تعالی دروازه های بهشت آباد کن دروازه های رحمت الله تبارک تعالی در این ماه آباد کنه بند اما دروازه های جهنم باز کنه بند و سکینت نیکی وقار نازل کنه بند در این ماه برکت فرشته نازل کنه بند و در این ماه در زمین های رکبند بشاره در قلب مؤمن که نیک کار انجام بده پس برای ماها نیت خالص بکنید همین نیت بکنی که شاید زندگی نبیدیم ولی همین نیتی که داری رمضان نیت کنه الله تبارک تعالی طرف ثواب بده. لذا نیت خالصانه ضروریه، باید بدی نیت خالصانه بگن که بار الها که رمضان پیراگل بار الها توفیق بده ما در این ماه مبارک رمضان کی عبادت انجام بدین و خالصانه برای تا این ماه زندگی بدارین تا ما را توفیق بده که تا هر کسی ها که توفیق ده آتو آخارا انجام بده. پس الان نیت بکنین که انما الاعمال بالنیات، همانا اعمال انسان و همان نیت بسیاری است. اگه نیت خیر است الله سبحانه و تعالی نیت خیر آشیا جزا و پاداش داد، اگه نیت شر است الله سبحانه و تعالی همان نیت شر گندی براش سزا و جزا داد. پس دعا بکنیم که الله سبحانه و تعالی ما را این ماه مبارک رمضان زندگ بداری و توفیق داد که آیا زندگ بدارین و عبادت بکنیم و بار اله ما را حقا شم بده. اللهم ارنا الحق حقا و رزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد من يريد ان يصد عن سبيلك بفكره وذهنه ولا يريد ان يحق الحقيقه من الكتاب والسنه. بار اله اگر مورد هدايه اي شخص هدايه بده، اگر نه در تقدير عاشا ننوشته اما تعصب و جهل كان بار اله تحفظ زونه آشی شر را و آشی گمراهی اثر مسلمانان گیر بکن. بار اله آن مسلمانانی که تحت ظلم ظالمین بار اله تفری رحمت و کرمت و قدرت آشان نجات بده و آشان توفیق بده که آشان تی عبادت بکنن و تی بندگی بکنن و آز زمین که آز ظالمان غصب بکنن آز زمین از غاصبین و ظالمین بگر و فدی عباده فدی بندگان نیک در آز زمین جاه بده امن امنیت بده. بار اله تفتو فی غده که آتی عبادت بکنن و تی سنتا و تی ذکرا و تی عبادتا زندگ بدارن در آزنین تیا. بار اله می آکستانی که شدگن و از جمع مانین بار اله تحوی رحمت آشان مخترد بکن و آشان قبرا پر نور بکن. بار اله آکستانی که مریضن بار اله تحوی فر شفا بده. بار اله آکستانی که آهانی عقیده سستیم در قبال کتاب الله و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله بر فهم صحابه آشان تعاون ایمان عظما قوی بکن و آشان توفیق بده که آگشتر بیان و تحقیق بکنن بدون تعصب بدون جهاله و ای که فرد بیان تبی دینا یاد بگرن مزه توحید مزه عبادت مزه اطاعت و یقین کامل اسلام فدی قلبا جاه بدن و آشان لذت ایمان بچشن. بار اله تفت توفیق بده که ما را تفه هدایت ده هدایت دسته ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة عین. بار اله اهدنا هدایتا لا یزیغون لا یزیغنا بعده. بار اله ما را هدایت نصیب بکن که بعد از هدایت ما گمراه بدیم. بار اله اهدنا الصراط المستقیم ما را راه راست که هما راه اسلام ما را هدایت بکن صراط الذین انعمت علیهم راه آکسانی که تبراشا انام کنه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نه راه آکسانی که تبراشا خشم کنه که یهودا بس هم بزرگ آشان که علم عصد ولی عمل نفس ولا الضالین و نه گمراه آن آکسانی که بدون عمل بدون علم هنچو فتوا دن بدتا در دین انجام دن. بار الله مرا از گروه ها مکن که گمراه و عفلی گمراهی ترویز دن ولا الضالین. آمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله وصفوا صفوفكم فإن تسوية صفوف من تمام الصلاة وقوموا لله خالصين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مشفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الله.